السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. چلیے جی، پہلے ترجمہ لکھ لیتے ہیں، پھر لیسن انشاءاللہ بعد میں پورے ہوں گے ساتھ ساتھ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نویں پارے کا رکوع نمبر 15 ہے، جو سورة انفال کی آیت نمبر 1 سے 10 تک. پارا نمبر 9 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 1-10 سورة الانفال. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات نام اللہ کے جو بے حد مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یسلونک، سوال کرتے ہیں آپ سے. انل انفال، غنیمتوں کے بارے میں. قل کہہ دیجئے. الانفالو، غنیمتیں. للہ، اللہ کے لیے ہیں. والرسولی، اور رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے. واصلحوا، اور اصلاح کرو. ذات بینکم، اپنے درمیان. ذات کی مراد کیا ہے؟ آپس کے تعلقات درست رکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. اِن كُنْتُمْ، اگر ہو تم. مُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، بے شک ایمان والے. الَّذِينَ، وہ لوگ ہیں. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. وجلت، ڈر جاتے ہیں. قلوبهم، دل ان کے. وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں. عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ان پر اس کی آیتیں. زَادَتْهُمْ، وہ بڑھا دیتی ہیں ان کو. ایمانن، ایمان میں. وَعَلَى رَبِّهِمْ، اور اپنے رب پر. يتوکلون، وہ توکل کرتے ہیں. الذین، وہ لوگ. یقیمون، جو قائم کرتے ہیں. الصلاۃ، نماز. ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک، یہی لوگ ہیں. هم المؤمنون، وہ جو مومن ہیں. حق، سچے. لهم درجات، ان کے لیے درجے ہیں. عند ربهم، ان کے رب کے پاس. ومغفرت، اور بخشش. ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا. كما، جیسا کہ. اخرجک، نکالا تجھ کو. ربک، تیرے رب نے. من بیتی کا، تیرے گھر سے. بالحق کی، حق کے ساتھ. وانا، اور بے شک. فریقا، ایک گروہ. من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. یا مومنوں میں سے. لکارہون، البتہ ناپسند کرنے والا تھا. یجادلونک، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے. فی الحق کی، حق کے بارے میں. بعدما، بعد اس کے جو. تبین، واضح ہو گیا. کانما، گویا کہ. یساقون، وہ ہانکے جا رہے تھے. الى الموت، موت کی طرف. وهم ينظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے. وَإِذْ اور جب يَعِدُكُمُ اللَّهُ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ایک کا دو گروہوں میں سے انہا بے شک وہ لکم تمہارے لیے ہے وتودونا اور تم چاہتے تھے انہا بے شک غیر ذات الشوکتی بغیر ہتھیار والے تکونو ہوں لکم تمہارے لیے ويريد الله اور چاہتا تھا اللہ تعالی أن يحق الحق کہ ثابت کر دے حق کو بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ یعنی ارشادات ويقطع اور کاٹ ڈالے دابر الكافرين جڑ کافروں کی ليحق الحق تاکہ ثابت کر دے حق کو ويبطل اور باطل کر دے الباطل باطل کو ولو كره المجرمون اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ اس تستغیثون جب تم فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجاب لکم تو اس نے جواب دیا تم کو انی بے شک میں ممدکم میں مدد دینے والا ہوں تم کو بی الفم سات ایک ہزار کے من الملائکتی فرشتوں میں سے مردفین پیچھے آنے والے وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا مگر بشرا خوشخبری وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بِهِ ساتھ اس کے قُلُوبُكُمْ دل تمہارے وَمَن نَصْرُ اور نہیں مدد إِلَّا مگر مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے پاس سے إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی عزیزٌ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے بس جی چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں پہلے اسماء دیکھیں گے ذات والی زال واو حمزہ روٹ ہے اسماء خمسہ میں سے ہے اسم اشارہ انفال مال غنیمت نون فا لام روٹ ہے اسم جمع ہے اس کا واحد ہے نفل نفل بین با یا نون درمیان حقن صادق سچ حقیقتاً سب معنی اس کے آتے ہیں ہا قاف کاف روٹ ہے اسم مصدر لکارہون کراہت کرنے والے کاف راہا روٹ اسم فاعل جمع مذکر طائفتینی دو جماعتیں توے واو فا روٹ ہے اسم مثنی مجرور الشوکتی کانٹا سلاخ ہتھیار شین واو کاف روٹ اسم معرفہ مؤنث دابر جڑ دال بارا روٹ اسم فاعل ہے مومد مدد کرنے والا مومد مدد کرنے والا میم دال دال روٹ ہے اسم فاعل واحد مذکر مردفین لگاتار آنے جانے والے رات دال فاروٹ ہے، اسم فائل جمع مذکر. چلیے افعال کو دیکھتے. یسألون، وہ سوال کرتے ہیں. سین حمزہ لام، با فتح، سوالن مصدر، مضارع جمع مذکر غائب. اسلحو، اصلاح کر لو. سوات لام ہا، باب افعال، اصلاح مصدر، فعل امر، جمع مذکر حاضر. اتی او، اطاعت کرو. توی واو عین، باب افعال، اطاعت مصدر، فعل امر، جمع مذکر حاضر. وجلت، ڈر جاتے ہیں. واو جیم لام روٹ ہے، باب سمیع، وجلن مصدر، فعل ماضی واحد مؤنث غائب. تلیت، پڑھی جاتی ہیں. تا لام واو روٹ ہے، تلون باب نصرہ، تلون یا تلاوتن مصدر، فعل ماضی مجهول واحد مؤنث غائب. زادت، زیادہ ہوتی ہے. زا یا دال، باب دربا، زیادتن مصدر، فعل ماضی واحد مؤنث غائب. معطل ہے یہ. یجادلونا، وہ جھگڑا کرتے ہیں. جیم دال لام، مفاعلہ باب ہے، مجادلتن مصدر، فعل مضارع جمع مذکر غائب. یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں. سین واو قاف، باب نصرہ، سوقن مصدر، باب فعل مضارع مجھول، نو سیگا کیا ہے، فعل مضارع مجھول جمع مذکر غائب. یعیدو، وہ وعدہ کرتا ہے. واو عین دال، باب دربا، وعدن مصدر، فعل مضارع واحد مذکر غائب. تودونا، تم چاہتے ہو. واو دال دال، باب فتح، ودن مصدر، فعل مضارع جمع مذکر حاضر. یقطع، وہ کاٹتے. قاف توے عین روٹ ہے، باب فتح، قطع مصدر، فعل مضارع واحد مذکر غائب. کریہ، اس نے ناپسند کیا. کاف راہا، باب سمیع، کرہن مصدر، فعل ماضی واحد مذکر غائب. یستغیثونا، نو تستغیثونا، تم مدد طلب کرتے ہو. غین واوسا، باب استفعال، استغاثن مصدر، مضارع جمع مذکر حاضر. لتطمئن، تاکہ اطمینان پکڑے. توئے میم نون روٹ ہے، باب افعال، اطمینان مصدر، فعل مضارع واحد مؤنث غائب. اور مذکر حاضر کا بھی یہی سیکھا ہوتا ہے. بس جی، چلیے رکوع اور آیتوں کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں. رکوع کا ٹاپک ہے بدر کے حالات پر تبصرہ اور سچے مومنوں کی صفات. آیت نمبر ایک کا ٹاپک ہے مال غنیمت کی بانٹ سے پہلے اخلاقی تربیت. کی گئی. آیت نمبر دو. بلکہ اب آپ ایسا ہم کیا کریں گے کہ جہاں تک ایک ٹاپک ہے وہاں تک اکٹھا لیں گے. تو آیت نمبر دو سے چار تک اس کا ٹاپک ایک ساتھ لکھیں گے, ایمان سے خالی لوگ اور حقیقت ایمان. آیت نمبر پانچ سے آٹھ تک ان آیتوں کا ٹاپک ہے شمع رسالت کے جانثاروں کی دعائیں. آیت نمبر نو اور دس, اس کا ٹاپک ہے سب سے پہلا غزوہ بدر, بنیاد لا الہ الا اللہ. مقاصد دیکھیں گے. پہلا مقصد ہے سچے مومنوں کی خصوصیات کو جان سکیں. مال غنیمت کی بانٹ کے سلسلے میں کیے جانے والے سوال کے جواب سے اپنے لیے نصیحت کی باتیں اخذ کر سکیں. اگلا مقصد ہے حقیقی مومنوں کا اجر جان کر اپنے اندر ایمان پیدا کر سکیں. غزوہ بدر کے حالات کو جان کر ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد ہوتی ہے اس کو جان سکیں. بس جی, چلیے اب تلاوت سنیں گے.